American Relief Administration in Belarus. Американская администрация допомоги. АРА у Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі з каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Снежным ранкам 8 студзеня 1922 году на перон Менскага вакзалу з прыступак салон вагону ступіў Дональд Эгберт Гарды, ветэран амерыканскай адміністрацыі дапамогі, які працаваў для Герберта Гувера ў розных краінах Еўропы. Пазней у сваёй кар'еры Гарды будзе працаваць у Лондоне, Гамбургу, прадстаўляць інтарэсы кампаніі General Motors у Золотым Беразе і ўсёй Цэнтральнай Афрыцы. Ніякія будучыя перашкоды не спалохаюць пасля закалкі, якую першы кіраўнік місіі АРА атрымае ў Менску. І гаворка зусім не пра маразы і прастуды. Першую навіну амерыканцы прывезлі з сабой. Дакладней, не прывезлі. Недзе ў дарозе з Москвы з эшалёну АРА зніклі два вагоны з таплёным салам. Ні паравозная брыгада, ні праваднікі нічога не маглі патлумачыць. Другая навіна была не лепш за першую. Гасцей ніхто не чакаў. Толькі праз тыдзень пасля прыезду Дональд Гарды здолеў напісаць першую справаздачу ў цэнтральную штаб-кватэру АРА ў Москве. Мінск. American Relief Administration. Мы прыбылі ў Менск на спецыяльным цягніку з 12 вагонаў раніцай у аўторак. Наступнай раніцай мы прадставілі свае паўнамоцтвы прэзідэнту Беларускай Рэспублікі спадару Чарвякову. Спадару Чарвякову не паведамілі па савецкіх каналах пра місію АРА ў Беларусі. Ён паабяцаў зрабіць усё, што патрэбна, і афіцыйна дазволіў распачаць дзейнасць і дастаўку харчовых пакетаў, але даў выразна зразумець, што ён не можа нічога канкрэтнага зрабіць у справе складоў, офісаў, жытла і гэтак далей, пакуль не атрымае афіцыйную інфармацыю пра місію АРА ў Беларусі. І сёння, праз 80 гадоў, большасць людзей у Беларусі ведаюць пра АРА прыкладна столькі, колькі ведаў Аляксандр Чарвяков у 1922 годзе. Некалькі гадоў таму у архіве Гувераўскага інстытута ў Каліфорніі і я ўпершыню пабачыў кардонныя скрынкі з дакументамі, дзе стракацела ад слова ў Менск, Віцебск, Гомель. Гувераўскі інстытут – найбуйнейшая ў свеце калекцыя архіваў былога СССР і прылеглых тэрыторыяў. Інжынер Герберт Гувер зарабіў свае першыя мільёны даляраў на пачатку 20-га стагоддзя ў геалогіі, затым бізнес яму надакучыў і ён заняўся іншымі справамі. Перад тым, як стаць прэзідэнтам ЗША ў 1928 годзе, Гувер ратаваў амерыканцаў, якіх першая сусветная вайна заспела ў Еўропе без грошай і прытулку – карміў галадаючых спачатку ў Бельгіі, а пасля ва ўсёй зруйнаванай вайной Еўропе. Збіраў першыя камуністычныя газеты і антыкамуністычныя ўлёткі, затым на просьбу прэзідэнта Вільсана ўзначаліў Міністэрства гандлю ЗША. Калі ў Расіі пачаўся голад, прыватная дабрачынная арганізацыя, заснаваная Гумарам, American Relief Administration, у скароце АРА, нягледзячы на супраціў бальшавікоў, дамаглася права ратаваць ахвяру Расіі, на Украіне і ў Беларусі. Грувасткую на паўстала кардонную тэчку з завязкамі аднойчы прынесла Алена Дэвідсон, куратарка сховішча Гувераўскага архіву. Пад ціснёным арнаментам на вокладцы подпіс «Герберту Гуверу, дзеці Берасцейска-Пінскага району». У сярэдзіне лісты кіраўніку амерыканскай праграмы дапамогі галадаючым у Еўропе. На вялікіх аркушах ватману групавыя фатаграфіі, словы падзякі і прывітання, старанна выпісаныя і размаляваныя загалоўкі, тэксты, пераважна па-польску, зрэдку па-руску. Із Брэста над Богам дзецям Амерыкі дальняя руская школа шлёт благадарны прывет. Я пачаў чытаць подпісы, і пабачыў прозвішчы маіх берасцейскіх аднакласнікаў, з якімі я вучыўся паўстагоддзя пазней. Андраюкі, Нікіцюкі, Пятровічы, Наумікі, Кулікі, Ляхі, Дзямчукі, Шошчыцы, Грыцукі, Кавальчукі. І раптам маё прозвішча – Лукашук. І яшчэ раз – Лукашук А, Лукашук М, Лукашук Г, зноўку А – 6 разоў. Невядомыя мне сваякі ці аднафамільцы атрымлівалі амерыканскую дапамогу ад 19 да 21 году, пакуль АРА не спыніла сваю дзейнасць у тагачаснай Польшчы, у тым ліку на Віленшчыне. Ад 1922 году АРА пачала аперацыі ў савецкай Беларусі, Менску і 6 паветах з насельніцтвам 2 мільёны чалавек. Асобныя прадстаўніцтвы АРА былі адкрытыя ў Гомелі і Віцебску, якія тэрытарыяльна лічыліся ў РСФСР. Дапамога АРА Расіі склала 63 мільёны даляраў, амаль 5% Беларусі. Менская місія АРА размеркавала 6130 тонн дапамогі, Віцебская – 4234 тонны, Гомельская – 3014 тонаў харчоў, медикаментаў, абсталявання, вопраткі. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Аляксандра Лукашука. Амерыканскі рыс, муку і малако атрымлівалі Янка Купала, Всеволод Ігнатоўскі, Уладзіслаў Пічэта, Язэп Лёсік, Якуб Колас, Змітрок Бядуля, Зміцер Жылуновіч, Уладзіслаў Галубок, Лідзя Ржэцкая, Сцяпан Некрашэвіч. Дарма шукаць згадкі пра гэты ўклад амерыканскага народу ў беларускую культуру і навуку ў энцыклапедыях, манаграфіях і падручніках. У артыкуле АРА найноўшая беларуская энцыклапедыя піша: Урадавая арганізацыя ЗША ў 1919-1923 годзе па аказанні харчовай і іншай дапамогі еўрапейскім краінам, што пацярпелі ў першую сусветную вайну. Узначальваў Г. Гувер. Фактычна выкарыстоўвалася для ўмацавання эканамічных і палітычных пазіцый ЗША, для стрымлівання рэвалюцыйнага руху ў Венгрыі, Румыніі, Балгарыі і іншых. У 1921-22 годзе аказала дапамогу ў час голаду ў Паволжы і на Ўкраіне. У выніку канкурэнцыі з боку Англіі, Францыі і Італіі яе дзейнасць у Еўропе спынена. Адзіны праўдзівы, хаця і няпоўны сказ у энцыклапедычным артыкуле, самы кароткі, пра Герберта Гувера. Астатнія 4 – памылкі, хлусня і замоўчванні. АРА ўзнікла ў 1914 годзе, была няўрадавай арганізацыяй, не займалася палітыкай і спыніла аперацыі таму, што знікла пагроза голаду. Самае прыкрае ў гэтым прапагандысцкім наборы – няўдзячнасць. Маўчанне беларускай энцыклапедыі пра Беларусь, пра дзясяткі тысячаў дзяцей і дарослых, якіх выратавала ад голаду і хваробаў АРА ў Беларусі. Спачатку, аднак, пра АРА ў афіцыйных савецкіх выданнях пісалі з удзячнасцю, як пра арганізацыю дапамогі. Пасля артыкулы станавіліся ўсё карацей. Нарэшце, ратаванне галадаючых было перакваліфікаванае ў шпіёнска-дыверсійную акцыю, якой было прысвечана нават некалькі рамантычна-гыбійскіх кніжак. Гісторыю АРА пісалі самі араўцы. Гарольд Фішер узначальваў гістарычны аддзел АРА і ў 1927 годзе выдаў кнігу «Голад у савецкай Расіі» 1919-1923 гады. Гэтае выданне – самы аўтарытэтны агляд і аналіз аперацыяў АРА. Беларусі адведзеныя 5 з паловай старонак з 500. Асобныя даследаванні былі прысвечаныя дзейнасці АРА ў Польшчы, дзе імем Гувера названыя плошчы, усталяваны помнік. Першае і адзінае даследаванне дзейнасці АРА ў Беларусі з'явілася ў ЗША ў 1978 годзе. Студэнтка Прынстанскага універсітэту Аліса Кіпель прысвяціла гэтай тэме дыпломную працу і надрукавала артыкул у запісах Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Нягледзячы на афіцыйнае маўчанне, у Беларусі Герберта Гувера памяталі. Карта размяшчэння харчовых пунктаў Ара, густа пазначаная вакол Берасця, Баранавічаў, Наваградка, Ашмяна, Ваўкавыска, Вілейкі, Пінска. 1,315,490 дзяцей карміла Ара штодня ў Польшчы ў пік актыўнасці. У 1931 годзе у гонар Гувера была названая вуліца ў Гародні. Але ў 1939, як толькі саветы прыйшлі ў заходнюю Беларусь, шыльду з імем амерыканскага прэзідэнта знялі. На пачатку 90-х гадоў гарадзенскі гісторык Трусаў прапанаваў аднавіць назву. Пакуль граніцы этнаграфічныя не будуць пакрывацца граніцамі дзяржаўнымі, пакуль сталеццямі няволеныя Расеі народы не здабудуць сваёй даўнай свабоды, датуль немагчымы супакой на тэрыторыях былой Расеі, а гэта значыць немагчымы супакой на ўсходзе Еўропы. Араўцы кармілі галодных і лячылі хворых, ратавалі ўцекачоў і дапамагалі выезду да сваякоў у Амерыку, чыталі лекцыі, распачалі ў Менску курсы ангельскай мовы. І адначасна вялі бясконцыя змаганні з наваспечанай савецкай бюракратыяй. За імі сачыла ЧК, іхныя рэчы канфіскоўвала мытня, ім спрабавалі навязаць свае ўмовы камуністычныя прафсаюзы. Некаторыя знайшлі ў Беларусі жонак, некаторыя пасля вярталіся сюды зноў. Падчас працы ў Говараўскім інстытуце ў Каліфорніі я разаслаў некалькі сотняў лістоў у спробе знайсці нашчадкаў супрацоўнікаў Ара, уведаць пра іх лёсы пасля Беларусі. І атрымаў адказы. Супрацоўнікі Ара выдатна адчувалі сваю ролю і місію. Шмат гадоў пасля спынення дзейнасці араміты, як яны сябе называлі, выдавалі бюлетэнь, праводзілі штогадовыя сустрэчы, перапісваліся. Да канца дзён яны называлі Гувера «чіф», «шэф» ці «правадыр», так называюць кіраўнікоў індзейскага племені, і захоўвалі сваё араўскае братэрства. Сёлета 15 чэрвеня споўніцца 80 гадоў з дня завяршэння працы Ара ў Беларусі. Час сказаць дзякуй. American Relief Administration in Belarus.